waa kii benn jàkkaloon ko, gars yi dañ doon wasifa, mooy tàngoon nii rek gars yi bu ñu toogee nii lal benn drap bu weex nii entouré ko di wasifa quoi, rek benn agresseur dugg laala nii si jàkk ji, jot na cëpp taxaw. Mais gars yi dafa ñàng ah, bopp bi ay ñetti njañ ñoo ci nekk, bëñ yi benn bu amee beneen keneen bi day damm, mais sal de tilim ñàng laala nii, rek ne rek paay arrêté quoi xool ko, rek mu ne kam moo gëm yàlla, rek benn paane ah man de gëm naa yàlla, rek mu génne jaasi rek yenu paa bi rek gor sànni, rek ne ku gëmaat yàlla, rek benn paa bu maget teg ne dañ koy yërëm, rek mu ne ah sabato man de gëm naa yàlla, mu poñe paa bi yenu rek gor sànni, rek ne ka moo gëmaat yàlla. Gars yi noppi mu doon wax loolu noonu, amoon na benn boy bu doon romb quoi, rek dégg action yi, rek mu dugal bopp bi si jàkk ji, rek ne ah kon te Iliman mooy jiite kay, Iliman war naa gëm yàlla, rek Iliman mu nekk doobaay duul maa la wax dama gëm yàlla.